can't think that I'd just slowly fade away. You could put me on the sidewalk with a suitcase. I know it's over and it sounds a bit cliche, but I want you back so badly. The pieces where they lay. Sleeping with my one eye open, just in case you might. I know nothing ever works, it's just a waste of time. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego. Jest szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PSL wystawia własnego kandydata na prezydenta. To jest kandydat nowości, młodości, który, jestem o tym przekonany, zaskoczy wszystkich. Adam Jarubas zapowiada, że jeśli wygra, to będzie prezydentem dynamicznym i opiniotwórczym. Światowi przywódcy potępiają egzekucję japońskiego zakładnika. Władze w Tokio zapowiadają, że nie ugną się przed terrorem. Strażnicy miejscy sprawdzają, czym mieszkańcy Radomia palą w piecach. Czy w piecu jest wypalany węgiel, ten, który jest prawidłowo, czy na przykład folie, śmieci. Coraz więcej chętnych do boju o najważniejsze stanowisko w państwie. O fotel prezydenta zawalczy także Adam Jarubas. Wczoraj konwencja wyborcza PSL zatwierdziła go jako kandydata ludowców w nadchodzących wyborach. Kandydaturę Jarubasa zgłosił prezes partii Janusz Piechociński. To jest z całym przekonaniem, o tym mówię. Kandydat nowości, młodości, jeden z najbłyskotliwszych na pewno marszałków wojewódzkich, a przede wszystkim bardzo ciepły, przyzwoity człowiek, który, jestem o tym przekonany, zaskoczy wszystkich tym, w jaki sposób potrafi mówić o rzeczach ważnych i w tym, jaki model przywództwa tworzy. Adam Jarubas zapowiada, że jeśli wygra, to będzie prezydentem aktywnym. Wyobrażam sobie prezydenturę opiniotwórczą. Prezydent powinien być takim moderatorem, inicjatorem dyskusji o ideach, wartościach, programach rozwojowych dla naszego kraju. Wybory prezydenckie w maju, dokładną datę ogłosi w środę marszałek Sejmu. Prezydenci USA i Francji Barack Obama i François Hollande oraz premier Wielkiej Brytanii David Cameron potępiają ogłoszoną wczoraj przez dżihadystów egzekucję japońskiego zakładnika. Premier Japonii zapowiedział, że jego kraj nie ugnie się przed niedopuszczalnym terroryzmem i będzie nadal dostarczać pomoc humanitarną krajom walczącym z ekstremistami z państwa islamskiego. Wczoraj fanatycy opublikowali w internecie nagranie wideo z domniemanej egzekucji japońskiego dziennikarza. Tydzień temu ścięli pierwszego z przetrzymywanych Japończyków. Na nagraniu widać japońskiego zakładnika w pomarańczowym stroju i zakapturzonego, ubranego na czarno mężczyznę, który przemawia do japońskiego rządu. Z powodu waszej lekkomyślnej decyzji o udziale w tej wojnie, ten nóż nie tylko zabije Kenji, ale spowoduje szkody wszędzie tam, gdzie znajdziemy waszych ludzi. Japońskie władze sprawdzają, czy nagranie jest autentyczne, ale wiele wskazuje na to, że dziennikarz nie żyje. Kolejny nieludzki i ekstremalnie tchórzliwy akt powoduje w nas złość. Mocno to potępiamy. Mówił rzecznik rządu w Tokio Yoshihide Suga. Tym samym najprawdopodobniej porażkę poniosły negocjacje prowadzone nie tylko przez rząd w Tokio, ale także przez Jordanię, bo w rękach fanatyków znajduje się także jordański pilot. A że się nie udały, no ale przynajmniej były prowadzone, czyli tutaj w tym sensie jest nowa wartość. Podkreśla arabistka z warszawskiej SGH Katarzyna Górak-Sosnowska. Jak dotąd radykałowie z państwa islamskiego zabili kilku zagranicznych zakładników, głównie Amerykanów. Ich ofiarą padali już dziennikarze i pracownicy organizacji humanitarnych porwani w Syrii lub w Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie przyniosły efektu kolejne rozmowy w Mińsku na temat zakończenia rozlewu krwi na Ukrainie. Spotkanie trwało 3 godziny, przebiegało za zamkniętymi drzwiami. Leonid Kuczma, który reprezentował w Mińsku Ukrainę, powiedział, że separatyści zerwali rozmowy, ponieważ nie przyjechało na nie ich kierownictwo, które podpisywało porozumienia we wrześniu, a tylko drugorzędni działacze. Według byłego prezydenta postawili oni ultimatum i nie chcieli rozmawiać o natychmiastowym zawieszeniu broni i wycofaniu wojsk. Sami przedstawiciele samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, Denys Puszynin i Władysław Dejnecho, oświadczyli po spotkaniu, że nie został został podpisany żaden dokument, a rozmowy na temat jego kształtu będą kontynuowane. Na sobotnim spotkaniu miała być ustalona granica strefy buforowej. Separatyści chcą, aby przebiegała ona zgodnie ze stanem obecnym, a Ukraińcy, aby była ona taka jak we wrześniu, gdy wojska kontrolowały większe terytorium niż obecnie i gdy podpisano w Mińsku pierwsze porozumienie pokojowe. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Piece w Radomiu pod ścisłym nadzorem. Strażnicy miejscy kontrolują, upominają i karzą. Trzeci rok z rzędu prowadzone są działania, których celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza. Funkcjonariusze wspierają pracownicy naukowi z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Strażnicy mają prawo wejść do domu i sprawdzić, co właściciel wrzuca do pieca. W kwestiach spornych próbka popiołu trafia do uniwersyteckiego laboratorium, gdzie określany jest jej skład. Piotr Stępień z Radomskiej Straży mówi, że kontrole odbywają się regularnie. Sprawdzamy każdą informację, którą otrzymujemy od mieszkańców, czy w piecu wskazanym przez mieszkańca jest wypalany węgiel, ten, który jest prawidłowo, czy na przykład folie, śmieci i odpady z mebli lakierowane, jak i stropiane. Radomianie kibicują strażnikom. Uważają, że taka akcja jest potrzebna. Używają plastiku, bo to się wyczuwa. Dzień węglem, koksem. Różnie to bywa. Widać, co z komina leci. Czarny, paskudny dym. Dotąd podczas prowadzenia akcji ukarano kilkadziesiąt osób. Wiele spraw znalazło finał w sądzie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niedziela w większości kraju pogodna i słoneczna, tylko na północy ma padać śnieg. Najchłodniej 0 stopni w Suwałkach, a najcieplej plus 3 w Poznaniu i plus 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w przeddzień Święta Ofiarowania Pańskiego i zapowiadam Państwu bardzo sympatyczny godzinny czas. Mamy już pierwszy dzień lutego, a u mnie będzie jeszcze styczeń. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin Styczeń. Przepraszam cię, ale twoje nazwisko często prowokuje takie fajne, sympatyczne. Ja się do tego przyzwyczaiłem od dziecka. Ale wiesz, to fajne chyba jest. Tak, jak byłem dzieckiem, to nie było takie fajne, jak dzieciaki ze mną biegały i krzyczały styczeń, loty, podkuj buty. Ale to już mam za sobą. Dzisiaj cieszę się z tego nazwiska, bo jest charakterystyczne. Jasne, że jest charakterystyczne. Kiedyś się zastanawiałem, że gdyby tak poszukać w Polsce, czy znajdziemy ludzi, którzy mają takie nazwiska jak wszystkie 12 miesięcy. I tak pomyślałem, że słyszałem o bardzo wielu. Ale tak, o człowieku, który się nazywa Luty, nie słyszałem. O, jak nie? To jest bardzo dobry perkusista, tak? Robert Luty. No to już mamy Luty, tak. Dobrze. Marzec to na pewno, kwiecień oczywiście, maj również. Lipiec, wiesz, jakim... Lipiec też słyszałem. Nie słyszałem o sierpniu i czerwcu. Jak mi powiesz, że znasz, to... Oczywiście. Czerwiec, bardzo znany piłkarz Wisły Kraków ładnych parę lat temu. Problem jest z dwoma nazwiskami, o których nigdy nie słyszałem. Październik i listopad. No. A, no właśnie. Grudzień był, towarzysz grudzień. Na przykład bokser. Też. Tak. Więc kiedyś myślałem, że może stworzę taki zespół złożony z miesięcy, byśmy się nazywali rok, albo przynajmniej kwartał. A teraz mi przyszedł do głowy taki fajny pomysł. Proszę Państwa, ja dzisiaj nie będę miał konkursu dla Państwa, chociaż zagramy z wielu płyt. Ale tak sobie pomyślałem, jeśli Państwo do mnie napiszą marcin.witan@polskieradio.pl oczywiście i na przykład napisze do mnie ktoś, kto nazywa się, jak mówiłeś? Październik albo listopad. Jeżeli ktoś z Państwa napisze, że się tak nazywa, albo udowodni, że zna kogoś, kto się tak nazywa, to ja mam dla Państwa, będę miał dla Państwa płytę niespodziankę. Mam trochę tego, wyślę, obiecuję. Ja mogę nawet się dołączyć do tego konkursu i to będzie moja płyta. Super, także proszę Państwa, proszę pisać, z tym, że nie naciągać nas niepotrzebnie. A dlaczego dzisiaj Marcin Styczeń w studio? No, dlatego, że można powiedzieć, pod koniec ubiegłego roku miałeś mały jubileusz pracy, jak to się szumnie mówi, na scenie, prawda? Ile to lat? 20, choć niektórzy są zaskoczeni. To musiałeś zaczynać... W wieku 16 lat. Dość wcześnie, ale to nie jest jakieś nietypowe. Grzegorz Turnał zaczynał w wieku 17, chyba w wieku 16 zaczynał Michał Bajor, więc to nie jest jakiś strasznie młody wiek. No gdybym liczył od mojego pierwszego występu na scenie w jakimś tam konkursie piosenki dziecięcej, to byłoby już 30. Ale od tego nie liczysz. Nie, liczę od momentu, kiedy zacząłem prezentować swoje piosenki. Jeszcze nie w pełni autorskie, ale to była moja muzyka do wierszy różnych poetów, także mojego kolegi, przyjaciela z czasów liceum. I taki pierwszy sukces w Polskim Radiu Katowice w 1994 roku, gdzie zostałem zauważony przez dziekana Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej profesora Zupka. I to było właśnie tak w październiku 1994 roku. I jakby nie liczyć 20 lat, choć niektórzy mogą być zaskoczeni, bo ja długo czekałem na swoją pierwszą płytę. Co prawda no Polskie właśnie. Radio wydało w 2002 roku mój singiel Kobieta w stylu retro, ale wtedy nie ukazała się płyta. I moja płyta pierwsza dopiero ukazała się w 2006 roku, więc no stosunkowo niedawno. No i jest to płyta, którą trzymam przed sobą, od której zaczniemy. Pieśń o Bogu ukrytym. Wiersze Karola Wojtyły. Porwałeś się na dość ambitne zadanie. Nie byłeś troszeczkę zaniepokojony, czy się uda. Nie dosyć, że trudna poezja, to jeszcze trudna do zaśpiewania. Czemu tak? No bałem się. No, trochę to nie jest tak, że my o wszystkim decydujemy. To oczywiście wszystko wydarzyło się po śmierci papieża i wtedy też no, wielu ludzi przeżywało z jednej strony trudne chwile, z drugiej strony takie, no, powiedziałbym, bardzo głębokie, bo obserwowaliśmy wiele nawróceń. Do mnie w tamtym czasie przyszła poezja Karola Wojtyły i to była poezja młodzieńcza. Ja nie porwałem się na poezję, którą papież pisał właśnie pod koniec swojego życia, jak tryptyk rzymski, tylko na poezję, którą Karol Wojtyła pisał jeszcze jako młody chłopak, jeszcze zanim został księdzem. I w tej poezji jakoś mogłem się odnaleźć, w tej jego duchowości, w której też widać ślad no, takiej mistycznej duchowości właśnie świętego Jana od Krzyża. I gdzieś to wszystko zagrało na tyle mocno we mnie, że byłem w stanie stworzyć do tego muzykę i te wiersze podać w taki sposób, że też trafiły do innych ludzi. Trafiły one pod strzechy, proszę państwa. Zresztą, kto wiernie słucha audycji Muzyczne Rozmowy, to wie, że ta płyta należy do tych, które dość często grają w audycji. A jeśli chodzi o zawartość, to jest oczywiście młodzieńczy poemat Karola Wojtyły. Ten poemat ma szereg części. Trudno się tutaj licytować, które bardziej mistyczne, bo rzeczywiście tak jest. Ale zagramy to, co nam obu się chyba dosyć podoba. Jest fragment niezwykle głębokich stwierdzeń i tekstów, które, jeśli pomyślimy, że pisał to 20-letni człowiek, to naprawdę czapka z głowy do samej ziemi. Często myślę o tym dniu widzenia. Karol Wojtyła ustami Marcina Stycznia. Często myślę o tym dniu widzenia, aż dotąd i dalej niż dotąd. A wtedy konieczność prosta coraz większą staje się tęsknotą za owym dniem. Za owym dniem, który wszystko obejmie tak niezmierną prostotą, miłosnym tchem, miłosnym tchem. Myślę o tym. dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd. Pieśń o Bogu Ukrytym, Marcin Styczeń, fragment poematu młodzieńczego Karola Wojtyły. Tak sobie myślę, co by na to powiedział Karol Wojtyła, jakby usłyszał te twoje nuty. Myślałeś o tym? Nie mam pojęcia. Bo to bardzo udatna jest, moim zdaniem. Ja mam nadzieję, że kiedyś mi powie. na dzisiaj, znaczy cieszę się w ogóle z tego, że mogłem to wyśpiewać, że dostaję takie sygnały od ludzi. Panie Marcinie, w ogóle nie rozumieliśmy tych wierszy Karola Wojtyły, a z pana muzyką to do nas trafia. No to jest dla mnie największa chyba nagroda, największa radość. No tak jak powiedziałeś przed piosenką, trudno uwierzyć, że pisał to dwudziestolatek, bo to jest taka bardzo głęboka myśl. Najtrudniejsze są rzeczy najprostsze, o tym wielu mędrców czy mistyków pisało, i to dwudziestolatek pisze. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą właśnie, z której świat jest ujęty. Tak. No pewnie o tej prostocie się przekonamy, a wielu ludzi dzisiaj zdaje sobie z tego sprawę, że siła w prostocie, choć jakoś wolimy sobie często komplikować to życie. Zacząłeś z wysokiego C i można byłoby powiedzieć, no od kogoś takiego, kto tak udanie zaczął, oczekujemy równie udanych dalszych poczynań. Jak z tej perspektywy patrzysz? Sprostałeś? Czy czujesz, że... Ja w ogóle przestałem w ten sposób myśleć, bo to byłoby takie myślenie bardzo blokujące. Każda z tych płyt, bo mamy 7 płyt przez ten krótki czas, bo od 2006 roku 7 płyt to jest naprawdę... Niecałe 9 lat przecież. Tak, to jest trochę i z tego się najbardziej cieszę, że nie zablokowałem się twórczo. Często artyści mają tak... Najtrudniej jest wydać pierwszą płytę, ale wydaje mi się, że o wiele trudniej jest wydać drugą i trzecią. Bo to mamy już, jakby najpierw jest ten ogromny wysiłek, żeby w ogóle coś wydać, nagrać. I udało się w dość krótkim czasie nagrać drugą płytę, zupełnie inną, bo to jest płyta praktycznie w całości autorska. Zresztą to miała być moja pierwsza płyta, bo niektóre piosenki już powstawały zanim... Wcześniej. Tak, zanim sięgnąłem po poezję Karola Wojtyły, ale były jakieś pomysły, żeby to nagrać bardziej popowo, no byłem w jakichś takich dziwnych klimatach i tak naprawdę sięgnięcie po poezję Karola Wojtyły spowodowało, że wróciłem do korzeni, do źródeł, właśnie do tego, co mi w duszy gra. Że ja wyrosłem z piosenki poetyckiej i do niej wróciłem i już przestałem szukać. Stwierdziłem, że ze mnie nigdy artysty popowego nie będzie, że ja się do tego nie nadaję. I ta płyta autorska też już w takim stylu została nagrana, choć jest to zupełnie inna płyta, bo ja poetą nie jestem, ja piszę piosenki. No tak, ale można powiedzieć w związku z tym, że z płytą 21 gramów, bo o niej teraz mówimy, wykrystalizował się taki Marcin Styczeń na scenie. Marcin Styczeń, twórca, wykonawca. Nie chcę powiedzieć piosenkarz, bo mi to jakoś nie leży. Nie mylę, wolę określenie pieśniarz. Pieśniarz, dobrze. Ale też nie chcę powiedzieć bard, bo też mi nie pasuje. Tak, ja ostatnio zresztą o tym w Jedynce rozmawiałem. To nie to. Tak, nie. To nie to, bo ja nie jestem bardem. No bardem był na pewno Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, to są moi mistrzowie, ale ja nie jestem bardem. Ja wolę to określenie pieśniarzem. Ja gdzieś jestem w tych klimatach, ale to oni byli bardami, ja nie jestem bardem. Ja jestem właśnie pieśniarzem, piszę sobie piosenki, często zresztą występuję z zespołem, częściej nawet niż sam, przez samo to nie czuję się bardem. A wcześniej powiedziałeś o tym, że wykonawcy często mają kłopot, żeby wydać, żeby wystartować, prawda? Czy to był, myślę, powód, dla którego, no, jesteś też w jakimś sensie, jakby to powiedzieć, przyjęło się u nas słowo biznesmen, ale to może nie jest do końca dobre. No jesteś też swoim własnym wydawcą. To no, znaczy masz firmę, która ciebie samego wydaje, czyli wydajesz sam siebie. No w dzisiejszych czasach to rzeczywiście są różne sposoby na to, żeby jakoś tam zaistnieć. Ja stwierdziłem, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, że to, co robię, nie jest specjalnie komercyjne. No trudno pójść z poezją czy z tego rodzaju muzyką do jakiegoś talent show. Konkursy poetyckie miałem już za sobą, bo w wieku nastoletnim jeszcze jako student tych konkursów wygrałem sporo. No i to potem, kiedy już człowiek ma swoje lata, zaczyna myśleć, w którą tu stronę pójść. I stwierdziłem to zresztą za namową Jarosława Regulskiego, który realizował mój pierwszy singiel, znany realizator tutaj z Polskiego Radia, współpracujący ze studiem właśnie Agnieszki Osieckiej, czy w Studiu S4 często produkuje niesamowite rzeczy. On mi powiedział: Marcin, ty musisz wziąć sprawy w swoje ręce, założyć firmę i sam to wydawać i zobaczysz, że to się, że to się uda. No i zaufałem jemu, zaufałem sobie i stałem się trochę artystą, biznesmenem. Niektórzy mówią, że muzycy to są kierowcy z własnym programem artystycznym. Ja bym jeszcze do tego dołożył właśnie kwestię wydawania. Ale tu myślę, że trzeba uważać, prawda, żeby, nie wiem, tak sobie myślę, żeby w pewnym momencie nie zauważyć, że jest we mnie więcej tego biznesmena, niż artysty, niż twórcy, prawda? Tak. Z płyty 21 gramów, utwór ostatni na tej płycie, nazywa się Dziękuję i tak. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za zdrowie i za chorobę, za karę i za nagrodę, za szczęście i za pech, za świętość i za grzech, za ludzi i za samotność, oczywistość i ulotność, za niewiedzy dar, za świadomość i czar. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Za dużo i za mało, za siłę i za słabość, za prawdę i za pic, za wszystko i za nic, za wieczność i codzienność, za chleb, herbatę, krzesło, za wino i za krew, za życie i za śmierć. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Thank you. Myślę, że na obecną porę bardzo dobry na rozruszanie utwór, autorski utwór Marcina Stycznia, słowa i muzyka. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak, wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz, za zdrowie i za chorobę, za karę, za nagrodę, no Marcin, za szczęście i za pech, za świętość i za grzech, no rewelka, po prostu tylko naśladować, jakiś człowiek wspaniale pogodzony z życiem. No właśnie, to łatwo napisać gorzej. W 2008 tak, roku. Łatwo napisać gorzej, gorzej wykonać i gorzej zastosować w życiu. Ja te słowa gdzieś wyczytałem, całą tą koncepcję, chyba u Antonego de Mello, a mnie się wydaje, że on cytował takiego szwedzkiego polityka Daga Hammarskjölda, tak. Pierwszego sekretarza generalnego ONZ, który zginął w wypadku lotniczym. Tak, i po jego śmierci odkryto w jego mieszkaniu zapiski i to był drogowskaz. I on tam napisał coś podobnego właśnie, za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. I wszyscy, de Mello tłumaczył później w jednej ze swoich książek, że to jest taka prawdziwa postawa religijna, jeżeli jestem w stanie to powiedzieć. Nie da się ukryć. Tak, nie da się ukryć. Wyjątkowo trudne do zastosowania, no bo to jest z jednej strony ogromna pokora, wdzięczność, no i zaufanie wobec tego, co będzie. Bardzo, bardzo trudne, ale jakoś udało mi się to ubrać w słowa i ja zresztą często na koncertach podkreślam, że to nie jest tak, że ja jestem tak mądry i że ja to już wszystko wiem, tylko mam wrażenie, że jestem jakimś przekaźnikiem, jakimś narzędziem w rękach kogoś większego i te piosenki też śpiewam do siebie samego. Że to jest tak, to jest też takie utwierdzanie siebie, prawda? Tak, że to może wejdzie w krew. Tak, tak, no to chyba jedyny sposób, bo nie możemy o sobie nic powiedzieć na pewno i na zawsze. Płyta się nazywa 21 gramów. Ja grałem z niej, proszę państwa, ale to już prawie 7 lat minęło. Ale to powiedzmy jeszcze, dlaczego się tak nazywa 21 gramów? To fajne, to warto powiedzieć. Ale niektórzy mnie tutaj posądzali o jakieś skojarzenia z narkotykami, że to jakieś działki narkotyków, a ja mówię, nie w tym rzecz. Chodziło o 21 gramów duszy, że ponoć tyle waży dusza. Takie badania robili naukowcy amerykańscy przed wojną, ważyli ludzkie ciała przed śmiercią, po śmierci wyszło im, że są lżejsze o 21 gramów. To potem dementowano, ale gdzieś w tej świadomości społecznej, zwłaszcza w Ameryce, jakoś te 21 gramów kojarzono z duszą. Potem powstał film. Tak, właśie, tak. Z Seanem Pennem w roli głównej. Ten film tak bezpośrednio mnie poruszył, chociaż film jest dość mocno takim, no, poruszający i depresyjny trochę. Moja piosenka i ta płyta jest, wydaje mi się, trochę inna i ma dużo światła. Nie, nie, płyta depresyjna nie jest. Odsyłam państwa do całości płyty. Czy gdyby ktoś jeszcze chciał, to może ją jakoś zdobyć? Tak, wszystkie płyty są na mojej, można je kupić na mojej stronie internetowej. marcinstyczeń.pl, to już się zareklamuję. No pewnie, czemu nie? To był rok 2008. Tak. Już rok później pojawiła się płyta, lubię takie słowne gry, brylowanie. Brylowanie się pojawiło. Przez płyta. 2L. Właśnie. Czemu przez 2? Bo spotkało mnie największe szczęście w takim życiu artystycznym. Spotkałem Ernesta Bryla, który stał się dla mnie właśnie i przewodnikiem, i takim mentorem, mędrcem, ale jednocześnie przyjacielem. I to jest jak, nie wiem, trafienie szóstki w totolotka. Bo zawsze marzyłem o kimś takim, o spotkaniu kogoś takiego, no i to mi się zdarzyło. Zresztą nie myślałem, że to będzie Ernest Bryl, ale akurat tak nasze, moje losy się potoczyły. Zresztą to niesamowita jest historia, bo ja sporo grałem koncertu z wierszami Wojtyły. Podchodzili do mnie po koncercie ludzie i mówili: panie Marcinie, a może by pan zaśpiewał to, tamto? I było kilka głosów: a może by nam pan wyśpiewał Bryla? Ja na ogół nie lubię takich sugestii, bo sam sobie wybieram repertuar. Zresztą często ludzie przynoszą swoje wiersze, różne one są, czasami lepsze, gorsze, ale czuję się pod taką presją i nie bardzo to lubię. Ale jak pojawiła się taka sugestia kilka razy, to powiedziałem, może coś w tym jest, może to jest jakiś głos, który trzeba zweryfikować. Pojechałem do księgarni, kupiłem kilka tomików, bo ja Ernesta Bryla znałem z lekcji języka polskiego. Wydawał mi się też pomnikowym poetą. Mówię, co ja tu będę śpiewał tego Ernesta Bryla. No, ale kiedy poczytałem, zacząłem jakoś tam komponować muzykę do jego wierszy, okazało się, że to działa. Później przez znajomego dziennikarza trafiłem do niego do domu. Ernest Brühl bardzo był ciekawy, jakie ja wiersze wybrałem. Mhm. Zresztą troszkę mnie sprawdzał, czy ja się w ogóle na poezji znam, co wiem, no ten egzamin chyba wypadnie najgorzej. Zaśpiewałem mu kilka piosenek, twarz mu się rozpromieniła i myślę, że coś zaiskrzyło między nami. Zaakceptował, tak. Bo to było niezbędne, prawda? Tak. Ernest Brühl, nie dość, że można się było nim uczyć na lekcjach. Dzisiaj to nawet nie wiem, czy jeszcze można. Tak, ja nie wiem, jak wygląda program. Ale nie dość, że można się było uczyć, to on jeszcze żyje, proszę państwa. I to w ogóle fantastyczne odkrycie. Też musiało być. Ernest Brühl, który z wielką chęcią, o czym też wiem, bo miałem też przyjemność z nim rozmawiać, zaakceptował jako człowieka, który gra jego słowa. I tu mi się zawsze przypomina taka anegdota, nie wiem, kto to opowiadał, jak to kiedyś Zbigniew Herbert wysłał list, który podpisał Zbigniew Herbert, tekściarz pana Gintrowskiego. I tak można by powiedzieć, Ernest Brühl, tekściarz Marcina Stycznia. No, ale oczywiście żartujemy sobie. Pozdrawiamy, tak, panie Ernestie, bardzo serdecznie. Tym bardziej, że on się za tekściarza nie uważa. To jest też ciekawe, że jest, on dokonuje tego rozróżnienia, co zresztą robią różni artyści, że teksty to teksty, poezja to poezja. I Ernest zawsze mówi, że on jak próbował napisać piosenkę, to nic dobrego z tego nie wychodziło. Jak ktoś robił piosenkę z jego wiersza, to było fantastycznie. I było też odwrotnie, opowiadał Agnieszce Osieckiej, która pisała fantastyczne teksty piosenek. Jak chciała być poetką i pisała poezję, to jakoś też nie wychodziło. Bardzo, też nie wychodziło. No właśnie. Z płyty Brylowanie. Rozmowa duszy z ciałem. Czy przyjdzie czas, że zatęsknimy choć do nienawiści, jaką miał Judasz, bo w niej żyła miłość. On nie wędruje z Bogiem tak jak my poszliśmy, spokojni, bogobojni, jakby nic nie było. Pewno nikt z nas nie zdradzi, boi co ma sprzedać, nawet gdy chleb i ryby były pomnożone. Myśmy jedli półgębkiem, nazbyt były słone. Nie dla nas to jedzenie, każdy ma w kieszeni własne śniadanko, potem do obiadu spacerek i msza święta, wreszcie gadu, gadu i na cmentarzu kawałeczek ziemi. A więc na pomniku wytną Ave Maria, Kościół nas pochwali krzyżem odznaczy, jak swych męczenników. Jakbyśmy kiedy pod tym krzyżem stali, jakbyśmy kiedy pod tym krzyżem stali, jakbyśmy kiedy pod tym krzyżem stali. Czy przyjdzie czas, że zatęsknimy choć do nienawiści, jaką miał Judasz, bo w niej żyła miłość. On nie wędruje z Bogiem tak jak my poszliśmy, spokojni, bogobojni, jakby nic nie było. No właśnie. I tutaj Marcin Styczeń skomponował muzykę oczywiście, a słowa... Ha, ale nie do muzyki, tylko wiersz Ernesta Brühla. Tak, i bardzo mocny. Ja wybrałem celowo tę piosenkę. Rzadko ją gramy na koncertach, ale parę osób mi sugerowało też, że powinienem grać ją częściej, bo to jest mocny tekst w ogóle. Jak można tak napisać? To tylko czy przyjdzie czas, że zatęsknimy choć do nienawiści, jaką miał Judasz, bo w niej żyła miłość. To jest w ogóle, Brühl mówi tak. Jest to rodzaj Ja mówi tak, ja się cieszę, że nie jestem księdzem, Brühl często o sobie mówi, bo ksiądz by tego nie mógł napisać. Tak jest. To jest też taka rola poetów, też, że oni mogą powiedzieć trochę więcej. Ksiądz może się nad tym pozastanawiać. Tak. Trochę było podobnie z Miłoszem. On też w takiej roli się świetnie znajdywał, mógł napisać traktat teologiczny. Tak. Natomiast... Poetom wolno więcej. Poetom wolno więcej, ale właśnie, bo to jest oczywiście nie jest jedyny tego typu wiersz Ernesta Brühla, to jeszcze o tym powiemy, ale chociażby jak się czyta jego wspaniałe wiersze, takie bożonarodzeniowe, takie o wcieleniu, prawda, o uczłowieczonym Bogu, to ja myślę, że Ernest Brühl jest poetą religijnym. Tak, znaczy w dużym stopniu i ten zwrot nastąpił gdzieś, bo przeanalizowałem tę jego poezję, zwrot nastąpił gdzieś pod koniec lat 70. To też było związane z jego nawróceniem, no dużo by też o tym mówić, bo wcześniej w jego poezji tego nie było. W tych początkach on zresztą najbardziej był znany i do historii literatury przeszedł jako choćby poeta tego wiersza Wciąż o Ikarach głoszą, choć tak, doleciał tak. Dedal. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, z czego go pamiętają ludzie, to chyba masz rację, że bardziej z tych wierszy metafizycznych, religijnych. No, przynajmniej dla mnie. Może zdaję sobie sprawę, że ja tak troszeczkę oceniam według własnych kryteriów i tego, co uważam za ważne. Powstało Brylowanie w roku 2011. Wyszła płyta, no można by powiedzieć, ale się tam nie postarał, bo po prostu zrobił to samo. Tylko na koncercie. Tylko na koncercie. Po pierwsze, doszło kilka nowych piosenek, ale o co chodziło? Na płycie Brylowanie z tej z 2009 roku, poza tym, że mamy wiersze Ernesta Bryla, które ja zaśpiewałem, nie ma Ernesta Bryla, no fizycznie go nie było, a myśmy zaczęli z Ernestem Brylem koncertować. Te nasze koncerty były bardzo dobrze przyjmowane przez publiczność, bo my ze sobą rozmawiamy, żartujemy. Ernest jest zresztą zwierzęciem scenicznym. Uwielbia występować, jest niesamowitym gawęciarzem, niezrównanym. Publiczność go kocha, wspaniale czyta swoje wiersze. Ja postanowiłem wydać płytę, na której będzie widać tą naszą relację, ale też będzie Ernest Bryl, który śpiewa, który właśnie czyta, opowiada i jeszcze śpiewa, bo w jednej z piosenek śpiewa i to piosenka, od której w zasadzie zaczęła się nasza współpraca. A to zaraz jej posłuchamy. Tak. Oj gębo moja. Numer 22 na tej płycie, Oj gębo moja. Oczywiście z muzyką Ernesta Stycznia. Ernesta Stycznia. Z muzyką Ernesta Stycznia, ze słowami Marcina Bryla. Oj gębo moja, koncertowo. Oj gębo moja, zbyt smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwiecznie zaraz go ktoś przydepcze butem podkuty, a miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. A miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. La la la la la la la la. Smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwiecznie zaraz go ktoś przydepcze butem pod kutym, a miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. A miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. La la la la la la la la. Smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa, lecz gdy bezwieśnie zaraz go ktoś podepcze butem podkutym. Tak się podobało publiczności w październiku 2010 roku w Teatrze Polonia w Warszawie, kiedy to ten koncert zarejestrowano. Oj gębo moja. To niezłą zabawę też mieliście tam na scenie. Tak, no z Ernestem to jest permanentna zabawa. Zresztą on ma, kiedy razem koncertujemy, on ma tylko jeden problem. czy jest pełna sala. Jak już jest pełna sala, to on wchodzi na scenę, no i jest w swoim żywiole. Zresztą mam takie czasami poczucie, że jakbyśmy rywalizujemy o publiczność jak o kobietę. Kiedy ja już tam zagram jakiś świetny numer, publiczność po prostu szaleje, nagle wchodzi Ernest i tak opowiada, albo tak czyta wiersz, że zawsze mnie przebija. Przebija cię. No, i potem no, czujesz się w obowiązku do jakiejś odpowiedzi. I też myślę, dlatego ten koncert jest tak skonstruowany, jak się tego słucha, że rozmawiacie sobie, Ernest Bryl recytuje wiersze, jak słyszeliśmy, śpiewa czasami, ale także ty śpiewasz. I to swoje autorskie kompozycje. Tak jakbyś mu się chciał pochwalić. No właśnie, troszkę bym mu chciał pochwalić, ale przede wszystkim się chcę troszkę, chciałem się trochę przypodobać jego małżonce, bo napisałem piosenkę Madonna od Popa Prańców dla żony Ernesta. On zresztą tak właśnie Małgosię nazywa, Madonna od Popa Prańców. A to dlatego, że tych Popa Prańców, no między innymi o mnie tak mówi, pojawia się w domu bardzo wielu. To są tacy osobnicy, którzy pojawiają się w domu państwa Brylów bez zapowiedzi. Trochę się nad sobą użalają, opowiadają o swoich problemach. Małgosia tego wysłuchuje, a później karmi. Madonna od Popa Prańców. Otwarty dom, otwarte dłonie, w nich początek i w nich koniec, między nimi cała przestrzeń na rozmowę bez upiększeń, na stanięcie z sobą w prawdzie, tak jak nigdy, nie jak zawsze. Mówisz z serca, ona słucha, nie ocenia, nie poucza. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Świeży chleb, gorąca kasza, zawsze chce się do niej wracać, bo czy nuncjusz, czy plebejusz, zawsze mówi po imieniu i nie czujesz, żeś jest obcy, co najwyżej, żeś jest chłopcem. I czy ranek, czy noc głucha, znajdzie czas, by cię wysłuchać. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Brylowanie live, Marcin Styczeń, Ernest Bryl. Świeżo, proszę państwa, brzmi? No pewnie, że brzmi świeżo, bo z płyty. Dzięki temu możemy być świadkami wciąż niejako trwającego koncertu, który odbył się ponad 4 lata wcześniej. Przygoda z Ernestem Brylem jest już zakończona? Nie, ona jest bardzo owocna. I myślę, że jeszcze coś razem zrobimy, ale nie mogę niczego zdradzać. W tym momencie... W sumie zrobiliśmy, no nie lubię tego słowa, projekt, ale 5 projektów. Mówię dlatego projektów, bo to są 4 płyty i książka z płytą. No właśnie, to za chwilę powiemy. O tym powiemy. Jest jeszcze, jeszcze możemy, proszę państwa, dziś to zrobić, ostatni rzut na taśmę. Choć to nie będzie kolęda, ale jednak. Utwór bardzo bożonarodzeniowy. Wasz wspólny projekt. Zejdźmy się jak na wilię. To jest też cytat z Ernesta Bryla. Tak, to jest cytat z jego piosenki, właśnie z jego wiersza. Z którego ja zrobiłem piosenkę. Tak. Ale ta płyta to nie tylko wiersze Ernesta Bryla. Choć tutaj Ernest Bryl też swoje wiersze czyta, ale oprócz wierszy Bryla, które ja wyśpiewałem, są też wiersze innych poetów, wiersze bożonarodzeniowe, które znalazłem w takim wyborze poezji bożonarodzeniowej chyba z lat 50. jeszcze. I pojawia się tam i Emil Zagadłowicz, i Józef Czechowicz, i Jan Pietrzycki. Tak, Cyprian Kamil Norwid. Więc tych wierszy jest naprawdę sporo i nie są to kolędy. Chcieliśmy trochę w innym duchu pokazać to Boże Narodzenie. To wam się chyba udało. Tak. Niektórzy mówią, że troszkę za smutna jest ta płyta, bo Boże Narodzenie nam się tylko z taką radością... Może ja bym powiedział, że refleksyjna. Tak. Ale tak, refleksyjna na pewno, ale niektórzy nam to zarzucają, że trochę za smutna, ale no, chcieliśmy coś innego zaproponować. Nie chciałem też śpiewać kolęd i chyba najbardziej refleksyjna piosenka na tej płycie to wiersz Józefa Czechowicza, poeta katastroficzny, który zginął w pierwszych dniach. W Lublinie. Tak, w pierwszych dniach wojny. Podczas bombardowania miasta, zdaje tak, się. Tak, to zaraz na początku wojny. Poszedł, Ernest Bryl gdzieś to wyczytał, że Józef Czechowicz poszedł do fryzjera się ogolić, wtedy jeszcze u fryzjera się golono i wtedy był nalot na Lublin w pierwszych dniach wojny i bomba właśnie gdzieś tam w centrum miasta spadła i Józef Czechowicz zginął. Zjawiska. Wszystkie dni oszalały, nieprzytomny, zbłąkany jest świat. Nie wiemy już, kto jest wrogiem, ten obcy czy nasz brat. Li li laj, li li li laj, li li li laj. W rozhuku życia wszystko przekrzyczeć chcą wielkie maszyny. Od gwizdów tlenowej gwizdawki błękit na niebie jest siny. Li li laj, li li li laj, li li li laj. A czasem, gdy groza wśród ludzi, to niebo płonie czerwone i nikogo nie widzi wśród gwiazd. Siwy astronom, li li laj, li li li laj, li li li laj. Tylko mnie w cichej ulicy zwiduje się jasna stajenka. Wyciągam ręce i wołam, i na płytach z betonu klękam. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Po dawnemu są dni oszalałe, nieprzytomny, zbłąkany jest świat. Nie wiadomo już, kto jest wrogiem, ten obcy czy nasz brat. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Ale świeci zjawisko złote, kolędę wygrywa fujarka. Aniołowie chodzą ulicą, rajskie ptaki obsiadły parkan. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Wieczór, śnieg i siano, pod ciszą obrusów choinki, pod kościołami z zapałkami, zmarzłe dziewczynki. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Teraz dziecinne usta, dziecinna tęsknota, za czym już nie wiem. Modlę się, śmieję, śpiewam, żałuję i płaczę. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Li li laj, li li li laj, li li li laj. Zjawiska z płyty Zejdźmy się jak na wilię. To takie nasze tegoroczne pożegnanie z okresem bożonarodzeniowym, śpiewał Marcin Styczeń. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale nie moglibyśmy nie zagrać jeszcze jednej rzeczy. Chronologicznie to jest ostatni, jak na razie, projekt, prawda? Tak. Ostatni projekt. To się nazywa Duchy Poetów. I powiedzmy sobie, proszę państwa, to nie jest zwykła płyta. Także dlatego, że to jest po prostu książka. To jest po prostu książka, która na końcu zawiera płytę. Jest tu co? Jest tu rozmowa, jest tu wywiad. O 9 poetach, których Bryl znał. Twój? Tak, z Brylem. Tak. O 9 poetach, których Bryl znał, którzy po śmierci mu się przyśnili. Właśnie. I o których napisał wiersz. I wśród tych poetów są nazwiska bardzo znane, jak Broniewski, Grochowiak, Nowak, Twardowski, ksiądz Twardowski, ale jest kilka postaci zupełnie zapomnianych. Jak na przykład Marian Ośniołowski. Tak, który był spokrewniony z Gombrowiczem, pochodził z takiej ziemiańskiej rodziny, bardzo zamożnej, która oczywiście wszystko straciła w czasie wojny, a po wojnie była nacjonalizacja majątków i w ogóle już niczego nie odzyskali. Poeta, który tak naprawdę był rówieśnikiem Karola Wojtyły, Karola Wojtyły, rocznik 20, ale zadebiutował dopiero po wojnie i w tym środowisku współczesności, w której był sekretarzem redakcji, jego wiersze no, istniały, ale się kompletnie nie przebijały, bo ton narzucał wtedy Stanisław Grochowiak, to była ta linia turpistyczna. No właśnie, właśnie. Pochwała tak. Brzydoty, a Marian Ośniowski był poetą bardzo sentymentalnym, jakby z poprzedniej epoki. Jego wiersze były bardzo ciepłe, bardzo, bardzo refleksyjne, cechowała je ogromna wrażliwość. Ja wyśpiewałem taki wiersz, a w zasadzie można by powiedzieć piosenkę, bo zresztą tytuł tego wiersza to piosenka Włóczęgi. Bryl mówił, że namawiano wtedy Marianka, Marianek, znajdź jakiegoś kompozytora i może te twoje wiersze zaistnieją jako piosenki, ale wtedy się takowy nie znalazł. Co ciekawe, siostrzeńcem Mariana Ośniałowskiego jest słynny polski lektor Ksawery Jasieński, z którym też się spotkałem i który odwiedzał Mariana Ośniałowskiego w Paryżu w latach 60. No tak się nieszczęśliwie złożyło, że Marianowi w tym Paryżu za dobrze nie było. W 66 roku popełnił samobójstwo. Krążyły legendy o jego śmierci. Niektórzy mówili, że powiesił się na choince. To potem dementowano. Z relacji Ksawerego Jasińskiego wiem, że on zażył dość dużą dawkę barbituranów i zasnął na zawsze na ławce w Lasku Bulońskim. Zostawił taki list po sobie, żeby nikogo za tę śmierć nie winić i żeby go pochować w bezimiennej mogile. I tak też się stało. Ale bardzo się cieszymy z tego z Ernestem Brylem, że udało nam się go przypomnieć i że z tej całej no, dziewiątki tych poetów jego postać no, w ogóle jakoś trafiła do ludzi. Szczególnie kobiety darzą go jakimś wielkim uczuciem. I no nie dziwię się, bo był to człowiek niezwykły, no, niezwykłej wrażliwości. No i w tej piosence, w której ja śpiewam jego słowami, mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie, no pokazujemy całą jego głębię tej wrażliwości. I to będzie nasza pożegnalna na dziś piosenka. Marian Ośniałowski z płyty Marcina Stycznej i Ernesta Bryla, Duchy Poetów. Piszesz o tym, że stały się częścią także twojego świata. Te duchy i zaczęły do ciebie mówić przez swoje wiersze. Myślę, że to jest taki proces, który się zaczął, ale się nie skończy i trwa. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę dalszych 20 lat na scenie. Dziękuję ci, Marcinie, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznych jeszcze rozmów. Jeszcze kilku spotkań. No i jeszcze przypominam państwu, że jeżeli ktoś z państwa nazywa się październik albo listopad, to ma wielkie szanse na płyty także Marcina Stycznia. Dziękuję państwu bardzo i spotkamy się tutaj, w takiej formule, w marcu. Do usłyszenia. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. W ciemnych lasach olsztyńskich kwitną w maju srebrne konwalie, ustami co dziś mnie musnęły, nie spotkam się już. Zanim piosenki sprzedam komu, w wietrze się roztrwonią od niepokoju. Umarłbym w domu. Wiosenne lasy ziębami dzwonią. Muszę w wietrze iść swobodnym, dalekie wołanie, ale często bywam głodny,